पहला प्रश्न, भगवान हम सोए हुए लोगों के लिए आप प्रज्ञा पुरुषों का शायद एक ही उद्घोष है, बहुत सो चुके जागो, लेकिन सभी तो एक साथ नहीं जाग सकते, मुश्किल से लाखों लोगों में कोई एक जागता है। इसलिए अतीत के बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए भी कुछ अनुशासन बताए जो समय वाह हो गए, उनके लिए आप क्या अनुशासन देंगे? वसंत लहरी, अनुशासन स्वयं ही समय वाह हो गया है। अनुशासन की भाषा ही सड़ी गली भाषा हो गई है। अनुशासन का अर्थ ही है कोई दूसरा तुम्हें राह बताए, कोई दूसरा तुम्हारा हाथ थामे, कोई दूसरा तुम्हारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले। और यही तो कारण कि लाखों में कोई एक जाग सका है। जैसे ही कोई और तुम्हारी जवाबदारी ले लेता है, जैसे ही कोई और तुम्हारे हाथ को थाम लेता है, वैसे ही तुम्हें जागने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को संभाले ही रहे इस डर से कि कहीं चलेगा तो गिर न जाए, कहीं चोट न खा जाए, तो फिर वह छोटा बच्चा अपंग ही रह जाएगा। चलने के लिए आवश्यक है गिरना भी, चलने के लिए जरूरी है भूल चूक करना भी। भूल चूक में कोई भूल चूक नहीं, भूल चूक ही सीखने का एकमात्र रास्ता है। अनुशासन तुम्हें भूल चूक नहीं करने देता, वो तुम्हें जबरदस्ती भूल चूक करने से रोक लेता है। जबरदस्ती, मन तो होता है भीतर भूल चूक करने का, लेकिन जो आरोपित अनुशासन है उसका जो भय है, उसका जो प्रलोभन है, वह तुम्हारे पैरों में जंजीर बन जाता है, वह तुम्हारे चारों तरफ एक कारागृह बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह प्रबुद्ध हो सकता है। आखिर क्यों लाखों में एक आधी व्यक्ति जागा, इस बात की गहराई में जाना जरूरी है। लाखों में एकाधी व्यक्ति इसलिए जागा कि लाखों में एकाधी व्यक्ति इतनी हिम्मत जुटा पाया कि अनुशासन के बंधन को तोड़कर मुक्त जीवन जीने का खतरा मोल ले। वह जुआरी का काम, वह भूल चूक करने की तैयारी, वह इस बात की घोषणा है कि भूल चूक भी करूंगा तो भी उधार नहीं करूंगा, अपनी करूंगा। स्वयं का उत्तरदायित्व जो स्वीकार करता है वही जाग सकता है, और अनुशासन उसमें ही बाधा बन जाता है। इसलिए वसंत लहरी, मैं तुम्हें कोई अनुशासन नहीं दे सकता, बहुत हो चुका अनुशासन, परिणाम क्या हुआ? लाखों पौधे लगाए कोई माली और कभी किसी एकाध पौधे में एकाध फूल खिल जाए, ये कोई माली की गरिमा हुई? कोई गौरव हुआ? ये कोई बगीचा हुआ? हाँ, इससे उल्टा हो तो क्षम्य है कि कोई एकाध पौधा कभी बिना फूल के रह जाए और सारे पौधों पर फूल लग जाए, सारे फूलों पर सुगंध उड़े, कोई एकाध फूल अगर सुगंधहीन भी रह जाए तो क्षमा योग्य। आदमी अब तक जिस ढंग से रहा है वह ढंग क्षमा योग्य नहीं, और उसमें तुम्हारे बुद्ध पुरुषों का भी हाथ, क्योंकि उन्होंने अनुशासन दिया। और मजा यह है कि उन्होंने स्वयं सत्य को पाया समस्त अनुशासन को छोड़कर। गौतम बुद्ध बुद्ध हुए क्योंकि वे हिंदू अनुशासन को स्वीकार नहीं किए, हिंदू घर में पैदा हुए। उचित तो यही था कि पंडित पुरोहितों की मानकर मनुस्मृति के अनुसार जीते, वेद का पठन पाठन करते, मंत्रोच्चार करते, हवन यज्ञ इत्यादि विधि विधान करते, और जो बंधी हुई लकीर थी उसके फकीर रहते, फिर वे भी बुद्ध ना हो पाते, फिर वे भी वैसे ही बुद्धू रहते जैसे और बुद्धू। लेकिन उन्होंने अनुशासन छोड़ दिया, उन्होंने समाज के द्वारा आरोपित नियम विधान इंकार कर दिए, कहा कि सत्य को मैं स्वयं जानूंगा, किसी के माध्यम से क्यों जानूं? और माध्यम से जो सत्य जाना जाएगा वह सत्य नहीं हो सकता, बासा होगा, उधार होगा, किसी और ने मिठास ली और उसने तुम्हें खबर दी, इससे तुम्हें मिठास मिलने वाली नहीं, उसका अनुभव तुम्हें नहीं होगा, सिर्फ शब्द तुम्हारे हाथ रह जाएगा मिठास, मगर शब्द मिठास में क्या कोई मिठास है? शब्द तो कोरा है, शब्द तो खाली, उसमें कोई अनुभूति तो नहीं। जिसने ईश्वर को जाना, जिसने उसे चखा, जिसने उसका रस पिया, उसकी बात और ही है। और फिर उसने तुमसे कहा, उसके कहने से रसधार तुम्हारे भीतर नहीं पहुंच जाएगी, उसके कहने से केवल शब्द तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, प्यारे प्यारे शब्द, सुंदर सुंदर शब्द, पर शब्द अंततः शब्द हैं, उनको निचोड़ो तो कुछ भी ना निकलेगा, न कोई रस, न कोई स्वाद, न कोई आनंद, न कोई उत्सव, और उन शब्दों को ही तुम ढोते रहोगे, और जिस भांति किसी एक व्यक्ति ने सत्य को जाना है, कोई दूसरा व्यक्ति उसी भांति सत्य को कभी नहीं जानेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अनुशासन संभव कैसे? बुद्ध ने जिस ढंग से जाना, फिर इन 2500 वर्षों में लाखों लाखों लोगों ने उसी ढंग से जीने की कोशिश की, मगर कितने बुद्ध हुए? ढंग में थोड़ी बात होती, उधार ढंग केवल नकलची पैदा करता है, ज्यादा से ज्यादा कुशल अभिनेता पैदा करता है। बौद्ध भिक्षु है ये कुशल अभिनेता, ठीक बुद्ध जैसे वस्त्र पहनते हैं, बुद्ध जिस कंधे को उघाड़ा रखते थे उसी कंधे को उघाड़ा रखते, चादर जिस कंधे पर डालते थे उसी कंधे पर डालते, जिस ढंग से बैठते थे उसी ढंग से बैठते, उसी ढंग से उठते, मगर क्या सत्य का इस तरह कोई अनुभव कर सकता है? क्या सत्य का कोई भी संबंध है कि किस कंधे को ढांका और किस ढंग कंधे को उघाड़ा छोड़ा? बुद्ध जो भोजन करते थे वही भोजन करते, जब भोजन करते थे तभी भोजन करते, ठीक वैसा ही भिक्षा पात्र रखते, मगर ये सब नकल, ये सब रामलीला, ये सब नाटक किसी काम नहीं आता। एक प्रवंचना पैदा होती, जैन मुनि ठीक महावीर के ढंग से उठता है, बैठता है, चलता है, मगर फिर कोई महावीर पैदा क्यों नहीं होता? लाखों महावीर पैदा होने चाहिए थे। और इन जैन मुनियों को देखकर तुम्हें महावीर पर भी शक पैदा होगा कि महावीर भी कभी हुए। इनकी कतार देखकर महावीर के जीवन को कोई बल नहीं मिलता, बल्कि महावीर का जीवन कपोल कल्पित मालूम होने लगता, क्योंकि इनके जीवन में वह किरण तो दिखाई पड़ती नहीं। अगर महावीर की बात मानकर कोई भी उस किरण को उपलब्ध नहीं होता तो शक स्वाभाविक, संदेह बिल्कुल संगत कि पता नहीं महावीर भी उपलब्ध हुए थे या नहीं। अनुशासन तो उधार होगा, और फिर सोए हुए लोगों के लिए तुम कहते हो वसंत लाहिड़ी, तुम्हारे प्रश्न में ऐसा लगता है कि तुम अपने को सोए हुए लोगों में नहीं गिन रहे हो, तुम अपने को तो अलग रख रहे हो। ये बेचारे सोए हुए लोग, इनके लिए अनुशासन की जरूरत है। इन सोए हुए लोगों को किसने सोया हुआ रखा है? इनकी नींद का आधार क्या है? जिंदगी जगाने को काफी, मगर अनुशासन का जहर नहीं जागने देता। जीसस जागे, यहूदी घर में पैदा हुए, लेकिन यहूदी अनुशासन को नहीं माने। मोहम्मद जागे, क्योंकि जो मोहम्मद की परंपरा थी उसको इंकार किया। अब तक वही जागा है जिसने परंपरा को इंकार किया है, जो परंपरा से मुक्त हुआ है, जिसने स्वच्छंद गीत गाया है, जिसने अपने स्वयं के छंद का उद्घोष किया है। जागना अनिवार्य रूप से वैयक्तिक घटना, लेकिन तुम्हें फिक्र है सोए हुए लोगों की, तुम्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि ये सोए क्यों। ये इसलिए सोए हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, जैन है, बौद्ध। अगर कुछ इनको चाहिए तो बगावत चाहिए, क्रांति चाहिए, अनुशासन नहीं, विद्रोह चाहिए। फिर इनको अनुशासन भी दे दो, अगर ये सोए हुए तो ये तुम्हारे अनुशासन को भी तो अपनी नींद की भाषा में ही समझेंगे, ये तुम्हारे अनुशासन का अनुवाद भी तो अपनी नींद की भाषा में ही करेंगे। महावीर नग्न हुए, सोए हुए लोगों ने देखा कि महावीर नग्न हुए, और उनकी सोई हुई दुनिया में महावीर की नग्नता उन्हें ऐसी आभासी कि नग्न होने से सत्य पाया जाता है। अब नग्न होने से सत्य पाने का कोई भी संबंध नहीं, सारे पशु पक्षी नग्न, सभी बच्चे नग्न पैदा होते तो सभी बच्चे सत्य को उपलब्धि है। महावीर नग्न होकर सत्य को उपलब्ध नहीं हुए, महावीर सत्य को उपलब्ध हुए। और नग्नता सहज सत्य की छाया की तरह आई। नग्नता केवल उनके निर्दोषता का उद्घोष, वो छोटे बच्चे की भांति सरल हो गए, छिपाने को कुछ भी न रहा, वस्त्र भी व्यर्थ मालूम पड़े। वस्त्र छिपाने का उपाय, वस्त्र ढांक रहे हैं तुम, नग्न होने में तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि वस्त्रों ने बहुत सी बातों को छिपा रखा है जो नग्न होते ही प्रकट हो जाएंगे। वस्त्रों में ढके हुए तुम रास्ते से गुजरते हो अपनी पत्नी के साथ, और एक सुंदर स्त्री को देखते हो। वस्त्रों में ढके हो इसलिए पत्नी को पता नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। अगर नंग धड़ंग पत्नी के साथ चल रहे हो और सुंदर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो शरीर ही खबर दे देगा। वहीं रास्ते पे पत्नी तुम्हारी कुटाई पिटाई कर दे। और आसपास जो भीड़ इकट्ठी होगी वो भी ऐसा मौका चूकेगी नहीं, और तुम इनकार भी ना कर सकोगे क्योंकि तुम्हारा शरीर गवाही दे रहा होगा कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। वस्त्र ढांके हुए, वस्त्र तुम्हारे पाखंड को छिपाए हुए। वस्त्रों का बड़ा सहारा है। महावीर के पास जब कुछ छिपाने को ना रहा, जब जीवन यूं सरल हो गया जैसे छोटे बच्चे का जीवन, तो वस्त्र अपने से गिर गए। ये तो महावीर के भीतर की घटना है कि सत्य पहले मिला, स्वानुभव पहले हुआ, समाधि पहले घटी, वस्त्र बाद में गिरे। मगर समाधि तो दिखाई पड़ती नहीं, वह तो अदृश्य है। वस्त्रों का गिर जाना दृश्य, वह दिखाई पड़ता है। सोए हुए आदमियों ने गणित को उल्टा बिठाया, उन्होंने सोचा वस्त्रों के गिरने से नग्न होने से सत्य की उपलब्धि, ये तर्क ही बदल गया। और यही सोए हुए लोग अनुशासन बनाएंगे। महावीर के संबंध में उल्लेख है कि महावीर बोले ही नहीं, महावीर मौन ही रहे, महावीर चुप ही रहे। चुप इसीलिए रहे कि क्या कहो, किससे कहो, जो कहोगे वही गलत समझा जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि नहीं कहोगे तो भी गलत समझे जाओगे। कहो या न कहो, गलत समझने को जो बैठा है वो गलत समझेगा ही। महावीर तो नहीं बोले, लेकिन उनके पास पंडितों की कतार इकट्ठी हो गई, उनके 11 गणधर, 11 ब्राह्मण पंडित, वो लोगों को समझाने लगे कि महावीर जो बोलते हैं मौन वाणी, वो हमारी समझ में आती, हम उनके संदेश वाहक। और इन गणधरों ने सारा अनुशासन तय कर दिया। और ये गणधर उतने ही सोए हुए जितने कि तुम सोए हुए हो। ये सारे अनुशासन सोए हुए लोग ही निर्धारित कर लेते दूसरे हुए सोए हुए लोगों के लिए। न ये खुद समझ पाते हैं न दूसरे समझ पाते। जागृत व्यक्ति के जीवन को समझने का इसके सिवाय कोई उपाय नहीं कि तुम भी जाग जाओ। सोए सोए तो तुम कुछ का कुछ समझोगे। डॉक्टर मरीज की पत्नी से बोला, क्षमा करें, आपके पति तो मर चुके और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तभी मरीज बोल उठा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूं। पत्नी बोली, लल्लू के पप्पा, हजार बार कहा, बीच बीच में ना बोला करो, तुम चुप रहो। क्या तुम डॉक्टर से भी ज्यादा जानते हो? स्वभावतः डॉक्टर विशेषज्ञ है। ये लल्लू के पप्पा बीच में बोल रहे हैं, शर्म नहीं, संकोच नहीं। लोग क्या समझेंगे? वही समझेंगे ना जो समझ सकते हैं। पार्टी में एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहा था। चंदूलाल मारवाड़ी बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने मित्र मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, इस हरामजादे को देखो, कितनी बकवास लगा रखी, बोले ही चला जा रहा है, किसी और को तो बोलने का मौके नहीं दे रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, ये उसका खानदानी मर्ज। चंदूलाल ने पूछा, खानदानी मर्ज? मैं कुछ समझा नहीं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने समझाया कि समझो, इसके परदादा एक महापंडित थे, इसके दादा एक बड़े राजनेता थे, इसके पिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और इसकी माँ तो एक औरत है ही। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जल्दी ही अपने दफ्तर पहुंच गया। उसने देखा कि उसका चपरासी उसकी सुंदर टाइपिस्ट लड़की को चूम रहा। मुल्ला बनबना उठा, गुस्से में बोला कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए नौकरी पे था, क्या इसी की तनख्वाह देता हूं? चपरासी बोला, नहीं मालिक, नहीं हुजूर, ये काम तो मैं निशुल्क ही कर देता हूं। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह कुछ दिन तक हल्का फुल्का काम करे। फिर पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो जी? मरीज ने कहा, आप से क्या छिपाना, घरों में सेंध लगाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ दिन जेब काट कर ही काम चला लूं। हल्का फुल्का काम ही करेंगे, सेंध ना लगाएंगे, जेब काटेंगे। अनुशासन तो दे दोगे तुम, लेकिन अनुशासन समझेगा कौन? अनुशासन रूपांतरित हो जाएगा सोए हुए आदमी तक पहुंचते पहुंचते। ऑस्कर वाइल्ड का नाटक पहली ही रात फेल हो गया। दूसरे दिन उसके मित्रों ने पूछा, कहो यार, कल तुम्हारा नाटक कैसा रहा? ऑस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया, नाटक बेहद सफल रहा, लेकिन देखने वाले फेल हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि कल मेरे साथ शराब घर में बड़ी बदतमीजी हुई। उन लोगों ने मुझे धक्का देकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने उन लोगों को बताया है कि मैं शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हूं, इस तरह अशोभन व्यवहार मेरे साथ मत करो, नहीं तो पीछे पछताओ, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। तो मैंने पूछा अच्छा फिर क्या हुआ? नसरुद्दीन प्रसन्नता से बोला फिर उन लोगों ने मुझे अंदर ले आए और खूब धक्के मारे और सामने के दरवाजे से बाहर निकाले। प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हो, पीछे के दरवाजे से निकालना अशोभन, तो सामने के दरवाजे से, मगर धक्के तो वही, धक्कों में कोई फर्क न पड़ेगा। तुम्हें अनुशासन दिए गए लेकिन तुमने हर अनुशासन में तरकीब निकाल दी। बुद्ध के जीवन में ये प्रसिद्ध उल्लेख, बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था कि कभी भी भिक्षा मांगते समय कोई मांग ना करना कि मुझे ये चाहिए। महावीर ने भी अपने साधुओं को साध्वियों को कहा था कि कभी भिक्षा मांगते हुए जवान न खोल कि मुझे ये दो मुझे वो दो। तो जैन मुनि जवान नहीं खोलता, हाथ से इशारा करता, सब भोजन सजा के रख दिया जाता है। जैन श्रावक कहते हैं पधारो धन्य भाग हमारे, और फिर मुनि इशारा करता, स्वभाव होता है इशारा, कोई रूखी सूखी रोटी की तरफ नहीं करता, इशारा करता है रसमलाई, चमचम, संदेश, गुलाब जामुन, उंगली से इशारा करता, जवान नहीं खोल, जवान तो खोलने के लिए मना ही कर दी। अब तुम ये मत सोचो कि महावीर ये भी कह देते अगर कि उंगली भी मत उठाना तो आंख से ही इशारा हो सकता, कोई उंगली उठाने की भी जरूरत? जरा आंख गड़ा के देख दिया गुलाब जामुन की तरफ तो आंख खत्म हो गई। बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को कहा था मांगना मत कुछ, क्योंकि पता नहीं जिससे तुम मांग रहे हो उसकी हैसियत भी है देने की या नहीं, और तुम मांगो मजबूरी में उसे देना पड़े तो मजा ना रहा, बात में रस ना रहा, बात बेहूदी हो गई। इसलिए जो मिल जाए वो स्वीकार कर ले। एक दिन यूं हुआ कि एक भिक्षु अपने भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर लौट रहा था कि एक चील आकाश में उड़ती होगी, उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा छूटा और उसके भिक्षा पात्र में गिर गया। बुद्ध ने कहा था जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसे स्वीकार कर लेना। अब भिक्षु को सवाल उठा कि मांस का टुकड़ा भिक्षा पात्र में आया, मैंने तो मांगा नहीं, इसे स्वीकार करना कि नहीं करना? लेकिन स्थिति ऐसी थी कि बुद्ध ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए उसने उचित समझा कि निवेदन कर दे। भिक्षु संघ में उसने निवेदन किया कि मैं क्या करूं, आपके अनुसार जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए वो स्वीकार कर लेना चाहिए, आप मांसाहार के विरोध में, लोगों को पता है इसलिए कोई मांस हमारे भिक्षा पात्रों में डालता नहीं। लेकिन ये चील मांस का टुकड़ा डाल गई। बुद्ध ने कहा था जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसे अस्वीकार मत करना, क्योंकि आदमी की होशियारियां बहुत है, अगर उसे अस्वीकार करने का मौका हो तो जो जो उसे पसंद नहीं है या जो जो साधारण छोड़ देगा और जो जो उसके स्वाद के अनुकूल है, उसे रुचिकर है, वो ग्रहण कर लेगा। इसलिए जो मिल जाए, बुद्ध थोड़े सोच विचार में पड़े कि क्या करना, थोड़ी देर आंख बंद किए रहे, फिर उन्होंने सोचा कि चील कोई रोज ही थोड़ी हर किसी के भिक्षा पात्र में मांस डालेगी, ये तो बिल्कुल अपवाद स्वरूप है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि इसे इनकार कर दो तो वो जो मौलिक नियम है उसमें बाधा पड़ जाएगी, फिर लोग बाद में इनकार करने के सिलसिले पे चल पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कोई फिक्र न करो, चील कोई रोज रोज किसी के भिक्षा पात्र में मांस डालने वाली नहीं है, इसलिए जो पड़ गया तुम्हारे भिक्षा पात्र में स्वीकार कर लो। तुमने हिंसा नहीं की है, तुमने मारा नहीं, तुमने मांगा नहीं, कोई हर्ज नहीं। ये छोटे सा टुकड़ा मांस का अगर अंगीकार भी कर लिया तो कोई हर्ज नहीं, मगर इस छोटी सी घटना के कारण सारे बौद्ध दुनिया के मांसाहारी हो गए। ये सोए हुए लोगों को दिए गए अनुशासन का परिणाम होता है, सारे दुनिया के बौद्ध मांसाहारी हो गए इस छोटी सी घटना से। जिसको बुद्ध ने समझा था अपवाद, वो नियम हो गए। चीन में, जापान में, कोरिया में, जहां बौद्ध धर्म का प्रचार है, वहां हर होटल पर, जैसे यहां भारत में लिखा रहता है कि यहां शुद्ध घी की मिठाइयां मिलती, ऐसे वहां लिखा रहता है कि यहां अपने आप मर गए जानवर का मांस मिलता है, अपने आप मर गए। इतने जानवर कैसे अपने आप रोज मरते हैं, ये भी चकित करने वाली बात है। करोड़ों लोगों के लिए भोजन जुटा जाते अपने आप मर के। और मजा ये है कि चीन, जापान या कोरिया में फिर बूचड़ खाने किस लिए है, जब अपने आप ही सब मर मर के बौद्धों के लिए मांसाहार जुटा देते हैं, तो ये बूचड़ खाने किसके लिए, क्योंकि बौद्धों के अतिरिक्त इन देशों में कोई रहता ही नहीं। ये विराट बूचड़ खाने भी चल रहे हैं, रोज जानवर मारे जा रहे हैं, लेकिन अपने आप मर गए जानवर का मांसाहार करने में कोई अड़चन नहीं, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मारने में हिंसा है, मारो मत। उस भिक्षु का तुमने मारा नहीं, चील ने भी मारा नहीं, क्योंकि चील किसको मारेगी। मरे हुए किसी जानवर का मांस का टुकड़ा ले उड़ी होगी। अब जो मर ही गया है उसके मांसाहार को कर लेने में क्या पाप, पाप तो मारने में, किसी का जीवन छीनने में, इसमें किसी का जीवन नहीं छीन रहा है, तो ये मांस का टुकड़ा स्वीकार कर ले। बुद्ध की आकांक्षा ये थी कि इस तरह अपवाद अपवाद ही रहेगा, मगर बुद्ध की इच्छा और बुद्धियों की समझ में जमीन आसमान का फर्क होता है, वह अपवाद ही नियम बन गया। आज मजे से बौद्ध भिक्षु मांसाहार करते, कोई अड़चन नहीं, कोई कठिनाई नहीं। अनुशासन तो दिया जा सकता है वसंत लाहिरी, पर अनुशासन का अनुवाद कौन करेगा, तुम्हारी निद्रा में ही अनुवाद होगा, तुम उसे अपने अनुकूल ही बना लोगे, तुम अपने हिसाब से ही अपने उपयोग के लिए ही, तुम अपनी नींद के समर्थन के लिए ही सारे अनुशासन का उपयोग कर लोगे। तुम कहते हो कि अतीत के बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए भी अनुशासन बताए, अगर बताए तो उन्होंने गलती की, नहीं बताने थे, उनकी गलती जाहिर। सारी दुनिया अनुशासनबद्ध मालूम होती और सारी दुनिया पाखंडी। जीसस ने नियम दिया है अपने अनुयायियों को कि कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दे। प्यारा अनुशासन हुआ, सुंदर सूत्र हुआ। एक ईसाई फकीर चर्च में प्रवचन दिया इसी सूत्र पर, और बड़ा सार गर्भित प्रवचन दिया। एक नास्तिक भी सुन रहा था प्रवचन। उसने कहा, सोचा मन में, क्यों ना प्रयोग करके देख लिया जाए। जैसे ही सभा समाप्त हुई वो गया और उसने फकीर के गाल पर एक चांटा लगाया। फकीर ने तत्क्षण दूसरा गाल उसके सामने कर दिया। थोड़ा हैरान हुआ वो आदमी, लेकिन था वो भी नास्तिक। अगर फकीर अड़ा था अपनी ईसाइयत पर तो वो भी अड़ा था अपनी नास्तिकता पर। उसने दूसरे गाल पर और भी कस के चांटा जड़ दिया। जैसे ही दूसरे गाल पर चांटा जड़ा कि फकीर एकदम से झपट के उसके ऊपर टूट पड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसकी पसलियां टूट गई। वो चिल्लाए भी, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या समझा रहे थे। मगर फकीर ने पहले तो उसकी धुनाई की। जब उसको बिल्कुल ही हड्डी पसली तोड़ डाला, तब भी वो आदमी बोला कि ये तो मुझे बताओ तुमने अभी प्रवचन में क्या कहा। फकीर ने कहा, प्रवचन में जो कहा उसका अनुशासन मैंने पालन भी किया। जीसस ने कहा है जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर दें, तीसरे की तो कोई बात ही नहीं, तीसरा गाल है भी नहीं। दो तक उनका नियम था, उसके बाद में स्वतंत्र। दो तक मैंने बराबर उनके नियम का अनुसरण किया, उसके आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उसके आगे तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र। जीसस के जीवन में ये उल्लेख है कि एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहते हैं क्षमा कर दो, दुश्मन को भी क्षमा कर दो, कितनी बार। जीसस ने कहा 7 बार क्षमा करो। उस आदमी ने कहा अच्छी बात। जिस ढंग से उसने कहा अच्छी बात, जीसस को लगा कि आदमी 8वीं बार 7ों बार का बदला ले लेगा। कहते ना, लाख सुनार की और एक लोहार की। सुनार खट खट खट खट, छोटी सी हथौड़ी, बारीक नाजुक काम, और लोहार का तो एक ही हथौड़ा काफी। तो जीसस ने कहा नहीं, 7 बार नहीं, 77 बार। उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, 77 बार भी सही। आदमी अजीब है, 77 बार भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आखिर 77 की भी सीमा तो आएगी, आखिर 78वां मौका तो आएगा। देर सही, थोड़ी अबेर सही, लेकिन आखिर में असली आदमी तो प्रकट होगा ही होगा। असली आदमी कहां जाएगा। ये असली आदमी अगर सोया हुआ है तो तुम इसे कोई भी नियम दे दो, ये उन नियमों को अपनी नींद में ढाल लेगा। वे नियम इसकी नींद को तोड़ने में सहयोगी नहीं होंगे, इसकी नींद को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं कोई भी अनुशासन नहीं दे रहा हूं। तुम कहते हो अतीत में बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए अनुशासन बताए थे जो अब समय वाह हो गए, उनके लिए आप क्या अनुशासन देंगे? मैं तो अनुशासन को ही समय वाह मानता हूं। अनुशासन मात्र तिथि वाह हो गया। देख चुके अतीत में इतना क्या परिणाम होता है, अब और नहीं। अब तो मैं एक ही बात कहता हूं, जागो। तुम्हारे पूरे जीवन को एक ही सूत्र पर निर्धारित करना है, जागने पर। फिर जागने से तुम्हारे जीवन में अनुशासन आएगा, मगर वह आएगा तुम्हारे भीतर से, मेरा दिया हुआ नहीं होगा। और जब अनुशासन स्वयं के जीवन में उठता है स्वस्फूर्त, तो उसका सौंदर्य और, उसकी सुगंध और, उसका आनंद और, उससे गुलामी पैदा नहीं होती, उससे स्वतंत्रता पैदा होती, उससे तुम जंजीरों में नहीं जकड़ जाते, उससे तुम कारागृह में नहीं पड़ जाते। और ये सब कारागृह, हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध पारसी सिख, ये सब कारागृह बन गए। नानक का ये इरादा न था, कबीर का ये इरादा न था, बुद्ध का ये इरादा न था, जीसस का इरादा न था, मोहम्मद का ये इरादा न था, जरथुस्त्र का ये इरादा न था। मगर इरादे का सवाल नहीं, इरादे तुम्हारे अच्छे हों, लेकिन सोए हुए लोग तुम्हारे इरादों को समझ सकेंगे? उन तक पहुंचते पहुंचते बात बिल्कुल विकृत हो जाती, वे उसमें से ऐसे अर्थ निकाल लेंगे और ऐसी तरकीबें निकाल लेंगे जिनकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी। और तुम कितना ही इंतजाम बिठाओ, बौद्ध शास्त्रों में 33,000 नियम दिए गए, 33,000 नियम याद भी रखना मुश्किल। हर छोटी बात के लिए नियम दिया है, और उस छोटी बात से तुम कहीं निकल के भाग न जाओ, इसलिए कोई भी रंध्र नहीं छोड़ी, तो हर रंध्र को भरने के लिए भी नियम दिया है, फिर भी निकलने वाले निकल गए, फिर भी निकलने वाले उपाय खोज लेते। मैं एक जैन घर में मेहमान था, पर्युषण के दिन थे। जैन शास्त्र कहते हैं पर्युषण के दिनों में जैनों का धार्मिक उत्सव व्रत नियम साधना का समय, हरी सब्जी मत खाना, क्योंकि जैन धारणा में वृक्ष में भी जीवन है, जो कि अब वैज्ञानिक सत्य भी है। जगदीश चंद्र बसु की खोजों ने इस बात को वैज्ञानिक आधार दे दिया, और जगदीश चंद्र ने जहां तक बात पहुंचाई थी उनके बाद इन 50-60 सालों में बात और भी आगे पहुंच गई। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधों में इतनी संवेदनशीलता है जिनकी तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम कुल्हाड़ी लेके किसी पौधे को काटने जाते हो, अभी तुमने पौधे को काटना शुरू नहीं किया, तुम सिर्फ कुल्हाड़ी लेके बगीचे में प्रविष्ट हुए हो, और वो पौधा कब उठता है? जैसे कि तुम्हारे मन के विचार का भी उस पर परिणाम होता है। उसके कंपन को नापने के अब तो वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो गए, जैसे कि तुम्हारा कार्डियोग्राम लिया जाता है जो तुम्हारे हृदय की धड़कन नापता है, ठीक वैसे ही यंत्र निर्मित हो गए हैं जो वृक्ष पर लगा दिए जाते हैं और वृक्ष के नीचे कार्डियोग्राम बनने लगता है, ग्राफ बनने लगता है कि वृक्ष की संवेदना क्या है, वृक्ष आनंदित है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है, भयभीत है, प्रफुल्लित है, इस सब के अलग अलग ग्राफ बनते। अभी कुल्हाड़ी लिए हुए लकड़हारा भीतर नहीं आया था, एक ग्राफ बन रहा था जो बड़ा लय युक्त था, संगीतपूर्ण था, और जैसे ही कुल्हाड़ी लिए हुए वह आदमी प्रविष्ट हुआ, जिस वृक्ष को काटने का उसका इरादा उसका सिर्फ ग्राफ बदलता है, बाकी वृक्षों के ग्राफ अभी भी वही बनते हैं जो पहले बन रहे थे। इसका तो अर्थ यह हुआ कि विचार भी संप्रेषित हो रहा है, वृक्ष विचार को भी पहचान रहा है। इस आदमी के इरादे अभी इसने जाहिर भी नहीं किए, शायद इसने किसी को कहा भी ना हो, ये अपने मन में ही सोच रहा हो कि फला वृक्ष काटना है, उसी को काटने का नियत लेके आया, वही वृक्ष तत्क्षण भयातुर हो जाए, उसका ग्राफ डमाडोल हो जाएगा। वृक्षों में जीवन और अति संवेदनशील जीवन, वृक्ष भली भांति समझ पाते कि कौन उन्हें प्रेम करता है, कौन उन्हें घृणा करता है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका मित्र, माली को देख के प्रफुल्लित हो जाते, कवि को देखकर आह्लादित हो जाते, चित्रकार को देखकर नाचने लगते, डोलने लगते, मस्त हो जाते, जैसे किसी ने शराब पिला दी हो, यूं मदमस्त हो जाते। महावीर ने कहा कि जहां तक बने वृक्षों को चोट मत पहुंचाना, इसलिए जैनों ने खेती बाड़ी बंद कर दी, क्योंकि खेतीबाड़ी करोगे तो वृक्ष तो काटने ही होंगे, पौधे काटने होंगे, फसल काटनी होगी। जैन अनिवार्य रूप से व्यवसायी हो गए, उसका कारण ये नियम था, लेकिन महावीर ने न सोचा होगा कि परिणाम ये होने वाला है। छत्री तो हो नहीं सकते थे, महावीर खुद छत्री थे, जैनों के 24 तीर्थंकरी छत्री थे, इसलिए जो लोग महावीर और जैनों के तीर्थंकरों के पास पहली बार इकट्ठे हुए थे उनमें अधिकतम लोग छत्री थे। ये छत्रियों की ही बगावत थी ब्राह्मणों के शोषण के प्रति, लेकिन अब तलवार तो उठा नहीं सकते थे क्योंकि तलवार में हिंसा होगी, इसलिए छत्री होने का उपाय तो बंद हो गया। खेती बाड़ी कर नहीं सकते थे क्योंकि इसमें हिंसा होगी, ब्राह्मणों से बगावत की थी इसलिए यज्ञ हवन कुंड ये तो कर नहीं सकते थे क्योंकि यही तो उनका बुनियादी विद्रोह था, शूद्र होने को कोई राजी न था, चमार तो हो नहीं सकते थे क्योंकि चमार का धंधा ही चमड़े का था, मरे हुए जानवरों को ढोना, उनका मांस निकालना, उनका चमड़ा अलग करना, ये संभव ना था, और कौन भंगी होना चाहे। तो एक ही विकल्प बचा है व्यवसाय का, इसलिए सारे जैन व्यवसायी हो गए। माना कि उन्होंने वृक्षों की हिंसा बंद कर दी और आदमियों को काटना बंद कर दिया, मगर आदमियों का खून चूसना शुरू कर दिया। सूक्ष्म उपाय खोज, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यूं स्थूल हिंसा बंद हुई, ये अनुशासन का परिणाम हुआ और सूक्ष्म हिंसा शुरू हो गई। तो जैनों ने जितना धन इकट्ठा कर लिया उतना धन कोई भी इकट्ठा नहीं कर पाया इस देश में। एक जैन घर में मेहमान था, पर्युषण के दिन मैंने देखा कि उनकी थालियों में केले हैं। मैंने पूछा ये क्या, पर्युषण में केले? उन्होंने कहा ये तो हरी सब्जी नहीं, केला तो पीला। तुम देखते हो तरकीबें सोए हुए आदमी की। महावीर का हरे से मतलब था कि जो वृक्ष से तोड़ा गया है, अभी अभी तोड़ा गया है, और महावीर का गैर हरे से मतलब था जो वृक्ष से पक के अपने आप गिरा है, जो अपने आप गिरा है, वृक्ष से पक के गिरा है, वो अंगीकार किया जा सकता है। लेकिन हरे का उन्होंने मतलब रंग ले लिया। ऐसा सोया हुआ आदमी अपनी तरकीबें निकालता है। तुम कितने ही नियम दो इससे कुछ फर्क ना होगा। यूं समझो कि सोया हुआ आदमी अलार्म भर के सोता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना, और जब अलार्म बजता है तो सोया हुआ आदमी एक सपना देखता है कि मंदिर में गया, धार्मिक सपना, मंदिर में गया है, मंदिर की घंटी बज रही, अलार्म की घंटी बज रही है, सपना देखता है मंदिर की घंटियां बज रही, क्या प्यारी घंटियां बज रही, भाव विभोर होकर सुनता रहता है। अब अलार्म कोई सदा के लिए तो बजता नहीं रहेगा, थोड़ी देर तक बजेगा। सोया हुआ आदमी अपनी नींद में अलार्म की घंटी को भी बदल लिया, रूपांतरित कर लिया, उसने उसे मंदिर की सुंदर घंटियों में बदल दिया। और जब मंदिर की घंटियां शांत हो गईं, तो मंदिर की घंटियों का सुखद नाद उसे और गहरी नींद में ले जाए, लोरी बन गई, अलार्म की घड़ी लोरी बन गई, नींद और गहरी लग जाएगी, एक करवट और लेगा, कंबल को और खींच लेगा, शांति से सो जाएगा और बड़े आनंद भाव से सो जाएगा कि आह क्या सुंदर धार्मिक सपना देखा, मंदिर देखा, भगवान कृष्ण देखे, क्या बांसुरी बजा रहे थे, मीरा नाच रही थी, क्या घुंघरुओं का नाच हो रहा था। नींद में आदमी रूपांतरित करेगा, इसलिए मैं अनुशासन देने में उत्सुक नहीं, मैं तो सिर्फ जगाने में उत्सुक हूं। ध्यान जागने की प्रक्रिया है, ध्यान अनुशासन नहीं। समाधि जागृत अवस्था का दूसरा नाम परिपूर्ण जागृति का। निश्चित ही फिर समाधि के उस उत्तुंग शिखर से हजार हजार झरने बहते, लेकिन वे झरने तुम्हारे, और जब कोई अनुशासन तुम्हारा अपना होता है तो स्वभावतः तुम्हारे जीवन में पाखंड नहीं आता। कैसे आएगा पाखंड? जब दूसरा नियम देता है तो पाखंड आता है, क्योंकि दूसरा नियम जो देगा वो अपने अनुसार देगा। तुम दूसरे जैसे नहीं हो, तुम सिर्फ अपने जैसे हो, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं रहा। जैसे दूसरों के जूते तुम पहनोगे तो अड़चन आएगी, कभी ढीले चलोगे तो चलना मुश्किल, कभी चुस्त, इतने चुस्त कि प्राण निकाल डाले और उधार जूते, दूसरे के पैर जिन जूतों में जम गए थे, उस दूसरे आदमी के पैरों ने इन जूतों के भीतर की आकृति भी बदल दी, तुम्हारे पैर की आकृति और तुम्हारे पैर को ये जूते कष्ट देंगे। उधार कपड़े पहनोगे, झंझट खड़ी होगी, कभी बहुत चुस्त होंगे, यूं लगेगा कि फांसी लग गई, कभी बहुत ढीले होंगे, यूं लगेगा कि भिखमंगे हो गए, मगर ये बहुत असंभव है कि तुम्हें ठीक ठीक कपड़े मिल जाएं जो दूसरे के, और फिर कितने ही ठीक क्यों ना हो, उधार होंगे, गंदे भी होंगे, फटे पुराने भी होंगे, जरा जीर्ण भी होंगे। तुम दूसरों के जूते पहनना पसंद नहीं करते, तुम दूसरों के कपड़े पहनना भी पसंद नहीं करते। जब तुम शरीर के संबंध में इतनी स्वतंत्रता बरतते हो तो तुमने आत्मा को इतना भी मूल्य नहीं दिया, शरीर से भी गई बीती समझा। आत्मा के संबंध में तुम दूसरों के जूते पहनने को राजी और दूसरों के कपड़े पहनने को राजी, आत्मा की महिमा तो समझो। इसका कुल परिणाम इतना होता है कि एक पाखंड पैदा हो जाता है। तुम दूसरे के नियम मान के जीते हो, वह तुम्हारी ऊपर की सतह होती और भीतर तुम्हारा असली स्वभाव होता जो उसके विपरीत होता है, होगा ही विपरीत, उसके अनुकूल कभी नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच संघर्ष पैदा होगा। एक मित्र ने पूछा है मित्र का नाम है आशुतोषी सदाचारी, भगवान मैंने कुछ साल पहले बाबा कंठी वाले से गुरु मंत्र लिया था, उनके पास मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उन्होंने मुझे बार बार चेताया था कि मैं कभी किसी पराई स्त्री का विचार न करूं और तो और अपनी पत्नी को भी अपने माँ के समान समझूं। अब कंठी वाले बाबा तो स्वर्ग सिधार गए और मेरी साधना अभी अधूरी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे अपनी साधना पूरी करने में सहायता देंगे? मेरे लिए तो बस ब्रह्मचर्य ही जीवन का संबल। अब आशुतोष सदाचारी मुश्किल में पड़े और कंठी वाले बाबा फांसी लगा गए। वो बार बार चेता गए इनको कि कभी किसी पराई स्त्री का विचार न कर। पहली तो बात यह कि स्त्री को पराई और अपना मानना ही बेहूदगी। स्त्री कोई वस्तु है कि अपनी और पराई? ये भाषा तो वस्तुओं के संबंध में ठीक है, लेकिन स्त्री को तो वस्तु ना बनाओ। लेकिन ये कंठी वाले बाबाओं की परंपरा, ये हमेशा स्त्री को संपत्ति कहते रहे, ये मूर्ता जारी। अभी भी बाप शादी करता है बेटी की तो कन्या दान करता, पुत्र दान नहीं करता, कन्या दान करता है। पुत्र का कैसे दान किया जाए? पुत्र कोई संपत्ति थोड़ी, कन्या का दान किया जाता है। दान न संकोच लगता लोगों को, न शर्म आती, न अभद्रता दिखाई पड़ती। पुराने संस्कारों में जकड़े हुए वो सोचते हैं बड़े गजब का काम कर रहे हैं, कन्या ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इस शब्द के भीतर ही स्त्री को संपत्ति समझ लिए, पराई स्त्री का विचार न करो। कंठी वाले बाबा को क्या पड़ी थी बार बार चेताने, ये जरूर पराई स्त्रियों का विचार करते रहे हो, नहीं तो पराई स्त्रियों से उनको क्या लेना देना। और बार बार चेताने मतलब इनको गुदगुदी उठती ही रहती हो, नहीं तो बार बार कितनी चेताएं। अरे एक आध बार चेता देते चलो ठीक, और यही नहीं वो तुमसे ये भी कह गए कि अपनी पत्नी को भी अपनी माँ के समान समझो, फिर अपनी माँ को क्या समझो, फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी मर गई थी, तो बड़ा क्रोधित था, दुखी कम क्रोधित ज्यादा। मैंने उससे पूछा कि पत्नी मर गई, दुखित होना समझ में आता, क्रोधित क्यों हो भाई? उसने कहा क्रोधित इसलिए हूं कि ये सब मोहल्ले पड़ोस वाले सब लुच्चे सब लफंगे, जब मेरी माँ मरी तो सब बूढ़ी आई और कहने लगी बेटा चिंता ना करो, अरे हम तो हैं, हमको अपनी माँ समझो, मेरी बहन मरी सब हराम जादियां आई कि कोई चिंता ना करो भैया, अरे हम तो हैं, हम राखी बांधेंगे। और अब मेरी पत्नी मरी कोई नहीं आ रहा, आज 3 दिन हो गए एक औरत नहीं आती कि भैया चिंता ना करो, अरे हम तो हैं। क्रोध ना आए तो क्या आए, ये क्या पागलपन की बात है कि अपनी पत्नी को भी अपनी माँ के समान समझो, और पत्नी तुमको क्या समझे, पिता के समान समझो, बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी। पत्नी तुम्हारी माँ, तुम पत्नी के पिता, बड़ा गजब का नाता हो। अब ये कंठी वाले तुम्हें फंसा गए और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत दिला गए, खुद तो मर गए तुम्हें भी मार गए। और तुम इस भूमि में मत रहना कि कंठी वाले बाबा स्वर्ग से धार गए, ये नहीं जा सकते स्वर्ग, ये भी औरों की गले में फांसी लगा रहे होंगे कहीं, और समझा रहे होंगे, फिर चेता रहे होंगे कि देखो पराई स्त्री की तरफ मत देखना, ये इसी गोरख धंधे में रहेंगे, स्वर्ग वगैरह इनको कहां मिलने वाला है, स्वर्ग कहीं यूं मिलता है, ये तुम्हारे लिए नर्क खड़ा कर गए, खुद भी नर्क में जिए होंगे। असल में दूसरे के द्वारा दिए गए अनुशासन भयंकर सिद्ध होते। ब्रह्मचर्य समाधि की सुगंध है, उस शब्द को ही समझो, उसका अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, इसकी तुम कसम खा सकते हो। जब तक ब्रह्म का अनुभव न हो तब तक ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है, ये अद्भुत प्यारा शब्द, लेकिन दुष्टों ने ऐसा खराब किया है। सुंदर से सुंदर शब्द गलत लोगों के हाथ में पड़ के विकृत हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य सीधा साधा शब्द है, ब्रह्म जैसी चरिया, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, क्या कसम लेके कोई ब्रह्म जैसी चरिया कर सकता है? जब ब्रह्म का अनुभव ही ना हो तो तुम कैसे ब्रह्म जैसी चरिया करोगे? ब्रह्म का अनुभव तो पहली बात वह केंद्र बनेगा ब्रह्मानुभव, और फिर उसकी परिधि पर ब्रह्मचर्य फैलेगा। ब्रह्मचर्य की कसम नहीं ली जा सकती। कसम का तो मतलब ही यह है कि भीतर काम वासना भरी, इसलिए तुम कसम ले रहे हो। तुम कसम क्यों ले रहे हो ब्रह्मचर्य की? अगर तुम्हारे भीतर काम वासना समाप्त हो गई है तो ब्रह्मचर्य की कसम क्यों लोगे? जो आदमी शराब नहीं पीता वो कभी कसम भी नहीं लेता कि मैं शराब न पीऊंगा। ये बात ही व्यर्थ है, ये बात ही असंगत है। जो आदमी तमाकू नहीं खाता वो आदमी कसम भी नहीं लेता कि मैं तमाकू का त्याग करता हूं, इसका कोई मानी ही ना होगा, ये बात बेमानी हो जाएगी। तुम उसी बात की तो कसम खाते हो जिसके विपरीत तुम लड़ रहे हो। काम वासना भीतर उद्दाम वेग ले रही, अब इसको दबाने के लिए तुम कसम खाते हो ब्रह्मचर्य की। दबा लोगे मगर मुक्त ना हो पाओगे। दमन से कोई कभी मुक्त नहीं होता। और कंठी वाले बाबा तुम्हारी छाती पे बैठे हैं, वो चेता रहे हैं कि दबा बेटा और दबा, एकदम दबा दे। अपनी पत्नी को भी अपनी मां समझ। और तुम इस तरह के जाल में पड़ जाओगे, तुम्हारे भीतर ऐसा द्वैत खड़ा हो जाए कि तुम्हारे भीतर दबी हुई वासना तुम्हारे रग रेशे में प्रवेश कर जाएगी, तुम्हारे रोए रोए में समा जाएगी, तुम्हारे सपनों में पराई स्त्रियां आएंगी जिनको तुम त्याग किए बैठे हो। सच तो ये कि पराई स्त्रियों का तुम त्याग ही क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी है ही नहीं। ये भी खूब मजे की बात है। पूर्णिमा की रात दो अफीमची एक वृक्ष के नीचे लेटे थे और एक अफीमची ने कहा अगर 1 करोड़ रुपया भी कोई मांगता हो तो मैं देने को राजी हूं मगर ये चांद खरीद कर रहूंगा। दूसरे ने कहा चुपरा रे मुझे बेचना ही नहीं, 1 करोड़ क्या तू 10 करोड़ भी दे जब बेचना ही नहीं। चांद किसी का भी नहीं, खरीद फरोख्त हो रही, पराई स्त्रियों का त्याग कर रहे हो, देखना ही नहीं। ये घबराहट ये भय कोई साधना? आशुतोष, और तुम अगर यहां आए हो कि मैं तुम्हारी इस साधना में सहयोगी बनूं तो तुम गलत जगह आ गए। हाँ, अगर तुम्हें सच में ही साधना में उतरना तो ये मूर्खताएं छोड़नी पड़ेंगी। ये मूर्खता तुम्हें किसी ने भी दी हो, इस देश में कंठी वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं, एक से एक बुद्धू यहां बाबा बने बैठे। यहां बाबा बन के बैठना इतना आसान है जिसका हिसाब नहीं। कुछ अकल नहीं चाहिए, अकल जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं। सिर्फ बुद्धूपन चाहिए, जितना सघन बुद्धूपन हो उतने ही पहुंचे हुए परमहंस तुम हो जाओ। अगर तुम में थोड़ी बुद्धि हो तो इस तरह के जालों में तुम पड़ोगे नहीं। ये सस्ती बातें, व्रत ले लेना, नियम ले लेना, कसम खा लेनी, फिर कसम में बंध जाना, ये सिर्फ अहंकार का पोषण। अब तुम कह रहे हो मेरे लिए तो बस ब्रह्मचर्य ही जीवन का संबल, अभी तुमने ब्रह्मचर्य जाना कहां, कसम खाई जाना कहां, पहचाना कहां? अगर ब्रह्मचर्य को ही जान लेते तो अब साधना में कमी क्या रह गई जो तुम यहां आए? अगर ब्रह्मचर्या ही तुमने पहचान ली, अगर ब्रह्म का ही अनुभव तुम्हारे भीतर उतर आया, अगर वो प्रकाश घट गया तो अब साधना में कमी क्या रह गई? न तो ब्रह्मचर्य घटा है न कोई साधना घटी है। इसलिए पहली तो बात याद रख लो कि अगर तुम चाहते हो मेरे साथ साधना में उतरना तो तुमने जो भी बकवास सीख रखी हो वो छोड़ देनी पड़ेगी। तुम्हारी साधना में मैं सहयोगी नहीं हो सकता। हाँ, मैं तुम्हें साधना के सूत्र दे सकता हूं और कठिन नहीं है मेरी साधना, अत्यंत सुगम है और सरल है, सीधी साफ, दो दो चार जैसा स्पष्ट मेरा गणित, लेकिन उसके लिए साहस करना होगा। उसके लिए साहस करना होगा पुराने कूड़ा कचरा को बिल्कुल जला देने का। अगर तुम नए होकर मेरे पास आना चाहो तो ही काम शुरू हो सकता, कोरे कागज की तरह। इसलिए मैं कहता हूं वसंत लाहिरी, मैं कोई अनुशासन नहीं देता। मैं तो अनुशासन जहां से जन्मता है उस समाधि के अनुभव की तरफ थोड़े से इशारे देता हूं, वो भी इशारे बहुत सख्त नहीं, बहुत कठोर नहीं, लोचपूर्ण। क्योंकि सख्त इशारे भी बंधन बन जाएंगे, बहुत लोचपूर्ण कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुकूल, अपने स्वभाव से मेल खा सके, इस ढंग से यात्रा कर सके। ध्यान के अतिरिक्त न कभी कोई मार्ग था न है। हाँ, जरूर ध्यान के अनुभव से जीवन में क्रांति घटती, मगर तब तुम अपने स्वयं शास्ता होते हो, मैं तुम्हारा शास्ता नहीं हूं, मैं तुम्हें शासन नहीं दे रहा हूं। ये शासन देने की धारणा भी छिपे रूप में आदमियों के ऊपर मालकियत करने की चेष्टा है। राजनेता भी इसी आकांक्षा से भरा है कि शासन करे, और धर्मगुरु भी इसी आकांक्षा से भरा है कि शासन करे। दोनों शासन करने को आतुर। मेरी कोई आकांक्षा तुम्हारे ऊपर शासन करने की नहीं। मैं तो अपने हृदय को तुम्हारे सामने खोल के रख देता हूं। इसमें से अगर कोई बात तुम्हारी हृदय तंत्री को छेड़ दे, इसमें से कोई घटना, कोई शब्द, कोई मौन, कोई संकेत तुम्हारी नींद को तोड़ने का कारण बन जाए तो सत्संग सफल हुआ। फिर तुम अपने मार्ग पर चलोगे, अपने ढंग से चलोगे। मेरा प्रत्येक संन्यासी अपनी निजता में जिएगा, वो कोई कार्बन कॉपी नहीं। मैं उसे स्वतंत्रता दे रहा हूं, अनुशासन नहीं। मैं उसे स्वयं के छंद को गाने की सुविधा दे रहा हूं, कोई अनुशासन नहीं। अनुशासन समयवाह हो चुका, उसका कोई भविष्य नहीं। दूसरा प्रश्न, भगवान अश्नायः वै पात्मा मति, अर्थात भूख ही सब पापों की जड़ है, वही बुद्धि को भ्रष्ट करती है। भगवान इतरे ब्राह्मण के सूत्र को समझने वाले लोग दरिद्रता को कब और क्यों आदर देने लगे? मधुसूदन मिश्र, यह सूत्र तो प्यारा है, इस सूत्र के साथ तो मैं पूरा पूरा राजी हूं। अस्नाया वही पात्मा मति, भूख गरीबी दरिद्रता सब पापों की जड़ है। और तुम्हारा प्रश्न सार्थक कि कब यह सूत्र खो गया और कब और कैसे लोग दरिद्रता को आदर देने लगे। इस सूत्र को खो जाने के पीछे एक लंबा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में राजनीतिज्ञों और पुरोहितों की साठगांठ है। पुरोहित का धंधा ही लोगों के पाप पर है। अगर कोई पाप न करे तो पुरोहित के लिए कोई आधार नहीं बचता। इसलिए पुरोहित नहीं चाहेगा कि दुनिया में लोग सुखी हों, आनंदित हों, समृद्ध हों, क्योंकि समृद्धि आनंद और सुख उनके पाप की संभावनाओं को समाप्त कर देंगे और पापी आदमी को ही डराया जा सकता है, नरक का भय दिया जा सकता है, स्वर्ग का प्रलोभन दिया जा सकता है, पापी आदमी को ही घबराया जा सकता है, पापी आदमी को अपराध की ग्लानि पैदा करवाई जा सकती है। उसी ग्लानि में इन पंडित पुरोहितों के वो चरण छूता है, इनके पैर पकड़ता है कि मुझे बचाओ, मुझे उबारो, इस पाप से मेरा छुटकारा दिलाओ, मैं क्या करूं क्या ना करूं। पाप से बचने के लिए वो कंठी वाले बाबाओं के पास जाता कि मुझे मंत्र दो, कोई ऐसा मंत्र दो जो मेरे लिए सुरक्षा बन जाए, संबल बन जाए, कोई ऐसा व्रत दो, कोई ऐसा नियम दो, कोई ऐसा अनुशासन दो जिससे कि मैं पाप से बच जाऊं। और मुश्किल ये है कि पाप से वो बच ना सकेगा जब तक दीन है और दरिद्र है, मजबूरी है उसकी। वो लाख उपाय करे वो किसी न किसी तरह के पाप में फंसेगा ही। लाओ त्सु के जीवन में यह प्यारा उल्लेख है कि चीन के सम्राट ने उसे महान बुद्धिमान समझकर अपना प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। लाओ त्सु ने बहुत इनकार किया कि मेरा और आपका साथ बैठेगा नहीं, लेकिन सम्राट माना नहीं, जिद्दी था। उसने कहा क्यों नहीं बैठेगा, तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सम्यक न्याय कर सकता है। लाओ त्सु ने कहा जैसी मर्जी। पहले ही दिन मामला बिगड़ गया, पहला ही निर्णय लाओ त्सु ने दिया और सम्राट ने कहा कि ये आदमी ठीक ही कहता था, इससे तालमेल बैठना मुश्किल। एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। लाओ त्सु ने सारी बात सुनी, प्रत्यक्ष प्रमाण थे और चोर ने स्वयं अंगीकार भी कर लिया कि मैं चोर हूं और मैंने चोरी की, और जो भी दंड आप देना चाहें जरूर दें। आपके सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता, कोई और होता तो बात और थी, लेकिन लाओसु जैसे बुद्ध पुरुष के सामने कैसे मैं झूठ बोलूं। मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारे हाथ से दंड भी सौभाग्य। लाओसु ने कहा कि तुझे 6 महीने की सजा और जिसके घर में तूने चोरी की उसको भी 6 महीने की सजा। जिसके घर में चोरी हुई थी वो आदमी तो एकदम हैरान हो गए, उसने कहा ये तो हद हो गई, न कभी ऐसा न्याय सुना न देखा, ये तो अन्याय कि आखिरी सीमा हो गई, मेरे घर चोरी हो और मुझे सजा मिले। लाओसु ने कहा कि सच पूछो तो अन्याय जरूर हो रहा है, अन्याय ये हो रहा है कि तुझे सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इधर नया नया हूं, अभी शुरुआत ही है काम की, 6 महीने काफी नहीं है, तू अपना सौभाग्य मना कि तुझे उतनी ही सजा दे रहा हूं जितनी चोर को, क्योंकि तेरा पाप ज्यादा बड़ा है। तूने सारे गांव के धन को इकट्ठा कर लिया, तूने सारे गांव को दरिद्र कर दिया, और दरिद्र पाप ना करेंगे तो क्या ना करेंगे, चोरी ना करेंगे तो क्या करेंगे, तू इस सारे गांव के चोरों के लिए जिम्मेवार है। इस आदमी का कसूर बड़ा नहीं है कि इसने चोरी की, तेरा कसूर बहुत बड़ा है, अनंत गुना बड़ा है। तू चोरी के लिए मूल आधार जुटाया है, तू चोरों का गुरु है। वह आदमी भागा हुआ सम्राट के पास गया, उसने कहा यह हद हो गई, और अगर यह आदमी मुझे चोरों का गुरु कह रहा है तो आप भी सावधान, क्योंकि मेरी क्या बिसात आपके सामने, आप तो समझो गुरु घंटाल, अगर मुझे 6 महीने की सजा तो तुम्हें तो 6 जन्म की सजा भी कम हो। बात सम्राट को भी समझ में आई, ये तो बात खतरनाक है। लाओसु को उसी क्षण विदा किया कि तुम ठीक कहते थे, मेरी गलती। लाओसु का मैंने पहले ही तुम्हें सचेत किया था कि मैं तो वही करूंगा जो सत्य है। धर्म गुरु पंडित पुरोहित नहीं चाहेंगे कि पाप मिट जाए, एकदम जरूरी है उनके अस्तित्व के लिए कि पाप जारी रहे, और पाप जारी रखना हो तो गरीबी जारी रहनी चाहिए, इसलिए गरीबी को आदर देना शुरू किया गया, गरीबी को सम्मान देना शुरू किया गया, जैसे गरीबी में कोई गौरव है, जैसे गरीबी में कोई गुणवत्ता है। और राजनेता भी नहीं चाहता कि दुनिया से पाप और अपराध समाप्त हो जाए, राजनीति भी मर जाएगी उसी दिन जिस दिन पाप और अपराध समाप्त हो जाएंगे। पाप है तो राजनीति, अपराध है तो राजनीति, युद्ध है तो राजनीति, हिंसाएं हैं, आत्महत्याएं हैं तो राजनीति, चोरी और डांके बिल्कुल जरूरी। इसलिए न तो राजनेता इस पक्ष में है, न धर्मगुरु इस पक्ष में है कि दुनिया से दरिद्रता मिटनी चाहिए। कार्ल मार्क्स का ये वक्तव्य बिल्कुल सही है कि धर्म ने लोगों के लिए करीब करीब अफीम का काम किया, लोगों को अफीम दे के धर्म की सुलाह रखा गया, न बगावत कर सके, न दीनता मिटा सके, न दरिद्रता मिटा सके, और 1000 तरकीबें खोजी गई कि परमात्मा ने तुम्हारे भाग में गरीबी लिखी, या कि पिछले जन्मों का कर्म फल तुम भोग रहे हो। सांत्वना से, धैर्य से, संतोष से भोग लो तो अगले जन्म में बहुत सुख पाओगे। गरीब को सब तरह से गरीब बना रहे इसके उपाय किए गए, और इस ढंग से उपाय किए जाते हैं कि लगता नहीं, समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। महात्मा गांधी जैसे लोग विज्ञान के विरोध में थे, और कुल कारण विज्ञान के विरोध में होने का यही कि विज्ञान लोगों की गरीबी मिटा सकता है, और गरीबी मिट जाए तो सब महात्मा गिरी भी मिटती। गरीबी संबल है सब महात्मा गिरी का। गरीबी मिट सकती है, गरीबी के मिटने में कोई अड़चन नहीं, लेकिन गरीबी को मिटने नहीं देना, बचाए रखना। इथोपिया के सम्राट हेल सिलासी के जीवन में ये उल्लेख और महत्वपूर्ण उल्लेख कि इथोपिया में लोग भयंकर बीमारियों से ग्रस्त थे, और बीमारियों का कुल कारण इतना था कि इथोपिया के लोग बरसात में गड्ढों में रास्तों के किनारे जो पानी भर जाता उसको पीते, वो गंदा पानी होता, उस पानी में सब तरह के कीटाणु होते। यूएनओ ने चिकित्सकों का एक दल अध्ययन के लिए भेजा कि क्यों इथोपिया में इतनी बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, और उसने अपनी रिपोर्ट इथोपिया के सम्राट को दी और कहा कि बड़ी आसानी से बीमारियां मिटाई जा सकती, सिर्फ लोगों को पानी पीने की जो उनकी सदियों पुरानी आदत है उससे थोड़ा रोकना पड़ेगा, बेहतर कुएं बनाने पड़ेंगे या पानी के जलाशय बनाने पड़ेंगे, बस पानी की व्यवस्था बदलनी। ये लोग सड़कों के किनारे गंदे डबरों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है इसको पीना बंद कर दें तो ये सारी बीमारी समाप्त हो सकती, लोग स्वस्थ हो सकते। लेकिन हेल सिलासी ने कहा कि तुम्हारी बात सही होगी लेकिन मैं ये करने को राजी नहीं, क्योंकि लोग जैसे ही स्वस्थ होंगे वैसे ही मेरे लिए उपद्रव खड़ा होगा। ना तो लोगों के स्वस्थ होने की जरूरत है ना शिक्षित होने की जरूरत है। जैसे ही शिक्षित होते हैं, जैसे ही स्वस्थ होते हैं, जैसे ही थोड़ा सा उनके जीवन में सुख आता है कि बस अड़चन शुरू होती, बगावत शुरू होती, क्रांति की बातें होने लगती, मैं ये नहीं होने दूंगा। और उसने नहीं होने दिया, लेकिन ये कब तक रुक सकती थी बात। आखिर जब इथोपिया के लोगों को भी पता चलना शुरू हुआ कि हमारी बीमारी का असली कारण ये है, तो अंततः सिलासी को राजी होना पड़ा, और जो उसने सोचा था वह सही साबित हुआ। जैसे ही लोग स्वस्थ हुए और जैसे ही लोगों के लिए शिक्षा का उपाय हुआ और जैसे ही लोगों की बीमारी से जाल टूटा, वैसे ही बगावत हो गई, वैसे ही हेल सियासी को सिंहासन से उतार दिया गया। हेल सियासी मजबूत से मजबूत सम्राट था, लेकिन उसका सारा आधार बिखर गया, वो मरा एक कैदी की तरह। हेल सिलासी की बात में सार्थकता है, ये सारे सत्ताधीशा धारी लोग, फिर चाहे वो धार्मिक सत्ताधिधारी हो और चाहे राजनीति के सत्ताधिधारी हो, इनका सारा सत्ता का खेल इनके अहंकार की प्रतिष्ठा इस बात में ही है कि लोग दीन हो, गरीब हो, अशिक्षित हो, ताकि लोग जैसे हैं उसको ही अंगीकार कर सके। इनके जीवन में कोई सूरज की किरण नहीं होनी चाहिए। एतरे ब्राह्मण का ये सूत्र बिल्कुल ठीक कहता है, मगर न तो राजनेता इससे राजी, न धर्मगुरु राजी। अखिल भारतीय साधु समाज की मध्यस्थ सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री गुलजारीलाल नंदा ने कहा है कि साधुओं को भौतिकवाद की ओर जा रहे लोगों में आध्यात्मिक गुणों का विकास करना होगा, उन्हें एकांतवाद से निकालकर महात्मा गांधी के रामराज्य की स्थापना में सहयोग करना चाहिए। भौतिकवाद के बिना समृद्धि नहीं हो सकती, भौतिकवाद के बिना एतरेय ब्राह्मण का ये सूत्र पूरा नहीं हो सकता। दरिद्रता रहेगी। अब गुलजारीलाल नंदा जो कह रहे हैं, इनका नाम रख दो गुलजारीलाल अंधा, इन अंधे लोगों को ये दिखाई भी नहीं पड़ता कि सदियों से यही बकवास लगा रखी है कि आध्यात्मिक गुणों का विकास करना होगा। लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों के पेट में रोटी नहीं, और ये उनका आध्यात्मिक गुणों का विकास करना चाहते। ये भरे पेट लोग रामधुन करने में लगे, ये सोचते हैं कि इनके भरे पेट हैं तो सभी के भरे पेट। इस देश में 90% लोग भूखे, 50% तो बिल्कुल ही भूखे। इनमें आध्यात्मिक गुणों का विकास करवाना, ये कहीं भौतिकवाद की तरफ न चले जाएं, इससे गुलजारीलाल अंधा को बड़ी तकलीफ हो रही है। और क्यों तकलीफ हो रही गुलजारीलाल अंधा को? क्योंकि धंधा खतरे में, और आध्यात्मिक गुणों का विकास तुम 10,000 सालों से कर रहे हो, और कितना समय चाहिए? कुछ और भी होने दोगे कि आध्यात्मिक गुणों का विकास? और गुलजारीलाल अंधा में कौन से आध्यात्मिक गुण है? ये बड़े मजे की बात है। इस देश में राजनेता भाखनबाजी में बड़े कुशल, सारे देश को आध्यात्मिक गुण सिखाना चाहते, और इनके जीवन में कोई देखे तो ये निपट गुंडे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन सत्ता में सो इनको गुंडा नहीं कह सकते, इनको कहना पड़ता दादा, मगर मतलब वही। इनमें कौन से आध्यात्मिक गुण हैं? इनके भीतर सब तरह की चालबाजियां, सब तरह की कूटनीतियां, सब तरह की बेईमानियां, जितनी इनके भीतर हैं और किसी के भीतर नहीं। राजनीति का पूरा दांवपेच बेईमानी का है, ये धंधा लुच्चों का है, इसमें कोई सच्चा आदमी तो टिक ही नहीं सकता, लुच्चा ही टिक सकता है। मगर जब ये व्याख्यान देते तो जनता ताली बजाती और जनता भी भली भांति इनको पहचानती। तभी तक ताली बजाती जब तक ये सत्ता न हो, जैसी सत्ता के बाहर होते हैं फिर कोई ताली वगैरह नहीं बजाता। अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर पढ़ी कि मोरारजी देसाई यात्रा करके बंबई पहुंचे, कोई लेने नहीं आया। वो पुराने ही ख्याल में होंगे, वो ये उनको पता ही नहीं है कि अब तुम्हारी गिनती भूत प्रेतों में, भूतपूर्व मतलब भूत प्रेत, अब तुम्हें कौन लेने आने वाला। और मजा ये कि उन्हें ख्याल ही नहीं था कि कोई लेने नहीं आएगा, सो उनके पास पैसे भी नहीं थे टैक्सी के, टैक्सी में चलने का सोचा भी नहीं होगा। टैक्सी में जाना पड़ा और वो भी किसी आदमी से पैसे उधार लेके, क्योंकि टैक्सी वाला भी भूत प्रेतों को ऐसे नहीं बिठा सकता। राजनेता जो जा चुके, खत्म हो चुके, जिनकी अर्थी निकल चुकी, उनसे वो कहता भाई ये पैसा पहले और सबसे बाद में ले लेगा, मगर इनसे बाद में क्या भरोसा, मिले ना मिले। टैक्सी वाले ने पैसे पहले लिए होंगे, ये राजनेता आध्यात्मिक गुणों का विकास करवाना चाहते, इनके खुद के जीवन में कोई आध्यात्मिक गुण। और ये पंडित पुरोहित भी इसी बकवास में लगे हैं कि लोग कहीं भौतिकवादी ना हो जाए। और इस देश को बड़ी से बड़ी जरूरत इस बात की है कि ये भौतिकवादी हो। मेरे हिसाब में भौतिकवाद में और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं, भौतिकवाद आधारशिला है अध्यात्म की। तभी एतरे ब्राह्मण का ये सूत्र सत्य हो सकता है, अगर भौतिकवाद अध्यात्म की आधारशिला बने तो ही। अगर भौतिकवाद और अध्यात्म में विरोध रहे तो ये सूत्र पूरा नहीं हो सकता। और यही मधुसूदन मिश्र उपद्रव हुआ, धर्मगुरु भौतिकवाद का विरोध करता रहा और भौतिकवाद ही पेट भर सकता, अध्यात्मवाद पेट नहीं भर सकता। वह अध्यात्मवाद की सामर्थ्य नहीं, वह तुम्हें आत्मा के जगत में प्रवेश दिला सकता है, लेकिन जब तक पेट न भरा हो तब तक आत्मा के जगत में प्रवेश करने योग्य शक्ति भी कहां, सामर्थ्य भी कहां। पैर ही डगमगा जाएंगे उस अनंत की यात्रा पर, भूखे भजन न हो गोपाल, भजन भी नहीं हो सकता। भगवान से मिलना तो बहुत दूर, भगवान हो जाना तो बहुत दूर, भगवत्ता का अनुभव तो असंभव। तो पंडितों ने, पुजारियों ने, राजनेताओं ने ये षड्यंत्र रचा हुआ है। महामंडलेश्वर स्वामी सुमित्रानंद सरस्वती गोवर्धनपुरी यहां मौजूद, उन्होंने पूछा है, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, उसकी धारा गंगा की भांति अखंड और पवित्र है, हिंदू धर्म की छाती बड़ी है, अपनी परम उदारता के ही कारण हिंदू धर्म ने अपने विरोधी जैन धर्म, बुद्ध धर्म और चार्वाकी धर्मों को भी बड़ी सरलता से अपने में समा लिया। आप और आपके सन्यासी हिंदू धर्म का चाहे जितना विरोध करें, अंततः हिंदू धर्म की सनातन धारा में सरलता से खो जाएंगे। क्या यह धर्म और मानवता के हित में न होगा कि आप और आपके सन्यासी सारा विरोध त्याग कर हिंदू धर्म की सेवा में लगे और हिंदू धर्म को नया जीवन, नए आयाम, नए विस्तार दें। इन महामंडलेश्वर की बुद्धि पर थोड़ा विचार करो। पहली तो बात, कहते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म, इसमें क्या गौरव है? मूलता दुनिया में बहुत पुरानी, अज्ञान बहुत पुराना, हिंदू धर्म से भी पुराना, पाप बहुत पुराना, लोगों की नींद बहुत पुरानी। पुराने होने से किसी चीज की कोई महत्ता होती? पुराना होना ही क्या पर्याप्त है किसी चीज के महत्वपूर्ण होने का? सच तो यह है कि जितना पुराना उतना ही सड़ा, जितना पुराना उतना ही मुर्दा, जितना पुराना उतना ही खंडहर और जराजीर्ण। और फिर ये दावा भी जरूरी नहीं कि सच हो, क्योंकि जैनों का दावा है कि उनका धर्म सबसे ज्यादा पुराना, और उनके दावे के भी आधार है। ऋग्वेद में जैनों के प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख है। ऋग्वेद के आधार पर ही हिंदू कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, क्योंकि हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना। लेकिन ऋग्वेद में जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का बहुत सम्मान से उल्लेख, इससे दो बातें तय होती कि ऋग्वेद के समय जैन धर्म प्रतिष्ठित था। ऋग्वेद जितना पुराना है जैन धर्म उतना पुराना है, इतना तो निश्चित। थोड़ा ज्यादा पुराना हो सकता है, क्योंकि जैसा लोगों का रिवाज है, जिंदा आदमी को आदर देना लोगों की आदत नहीं। अगर ऋषभदेव जिंदा थे तो गालियां मिली होंगी, आदर नहीं मिल सकता था। ऋषभदेव को मरे हजारों साल हो जाने चाहिए, तभी ऋग्वेद में समादर से उल्लेख हो सकता है, नहीं तो समादर से उल्लेख नहीं हो सकता। समादर से उल्लेख होने के लिए समय का अंतराल होना चाहिए। संभावना इस बात की है कि जैन धर्म हिंदू धर्म से ज्यादा पुराना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने भी ये सिद्ध किया है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसी मूर्तियां मिली जो नग्न है। वे नग्न मूर्तियां इस बात के प्रतीक है, उनका ढंग उनकी शैली वही है जो महावीर की प्रतिमाओं की, जो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की। इस बात की संभावना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैन धर्म से आच्छादित थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हिंदू धर्म की कोई भी संभावना का सूत्र अब तक नहीं मिला है। हिंदू धर्म उतना पुराना नहीं जितना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लेकिन जैन धर्म के प्रतीक मिले, स्वस्तिक का प्रतीक मिला है, वह जैन धर्म का प्रतीक है। और नग्न प्रतिमाएं मिली हैं जो ठीक जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं से मेल खाती। लेकिन पुराने होने से क्या होता है? मोहनजोदड़ो अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है मुर्दों का ढेर। मुर्दों का ढेर है जितना पुराना कोई धर्म हो। जीवन सदा नया है, जीवन प्रतिपल नया है, नित नूतन है। इतना नया है जैसे सुबह की ओस, इतना ताजा है जैसे सूरज की पहली पहली किरण, इतना युवा है जैसे अभी अभी खिला हुआ गुलाब का फूल। मुझे महामंडलेश्वर स्वामी सुमित्रानंद सरस्वती, हिंदू धर्म को पुराना कह के तुम प्रभावित न कर सकोगे। पुराने में मैं कोई गरिमा नहीं देखता। पुराने का मतलब ही ये होता है कि अब वो समय के बाहर हो चुका, जमाना जा चुका, उसका समय व्यतीत हो चुका। अब तुम लाश को ढोए फिरो ये और बात है, लेकिन लाश बदबू दे रही है। तुम्हारी सारी धारणाएं, तुम्हारी गुलामी, तुम्हारी दीनता, तुम्हारी दरिद्रता का कारण मधुसूदन मिश्र, इस तरह के महामंडलेश्वर कारण जिन्होंने एतरे ब्राह्मण के उस अद्भुत सूत्र को नष्ट कर दिया। महामंडलेश्वर कहते हैं उसकी धारा गंगा की भांति अखंड और पवित्र। किसने कहा कि गंगा की धारा पवित्र? गंगा से ज्यादा अपवित्र इस पृथ्वी पर दूसरी कोई नदी नहीं। मुर्दे फेंको, अधजले मुर्दे फेंको, मुर्दे तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजबीन की है और पाया है कि गंगा अत्यधिक अपवित्र है। और यूं भी अगर हिंदू कहते हैं उसमें कुछ सच्चाई है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते, तुम्हारे धुल जाते होंगे, गंगा का क्या होता? धुल के कहां जाएंगे? गंगा में ही तैरेंगे। सदियों से हिंदू अपने पाप गंगा में धोते रहे। करोड़ों अरब लोगों ने पाप धोए, गंगा की तो दुर्गति हो गई होगी। गंगा की भी तो कुछ सोचो। किस आधार पर तुम कहते हो कि गंगा जैसा पवित्र, गंगा जैसा ही अपवित्र है? और तुम कहते हो हिंदू धर्म की छाती बड़ी गलती में। हिंदू धर्म की छाती बिल्कुल बड़ी नहीं, ये वहम, ये अहंकार छोड़ दो। कौन कहता है कि तुम बौद्ध धर्म को पचा पाए? हिंदुओं ने बौद्ध भिक्षुओं को जलाया जिंदा, बौद्ध मठों को बर्बाद किया, बौद्ध मंदिर गिराए, बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके बैठ गए। बोध गया का मंदिर अब भी हिंदू ब्राह्मण के कब्जे में, मंदिर बुद्ध का, लेकिन महंत हिंदू ब्राह्मण। और हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म तिरोहित कैसे हुआ अगर तुम्हारी छाती बड़ी? ये बुद्ध ने जो विरवार रोपा था इस देश में क्रांति का अद्भुत, ये कैसे तिरोहित हुआ? सारा एशिया बौद्ध हो गया, सिर्फ हिंदुस्तान से बौद्ध समाप्त हो गए। सिर्फ हिंदू बौद्ध धर्म से वंचित रह गए। छाती बड़ी, किसने तुम्हें वहम दे दिया? किसी गलत दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण होते ना जिसमें आदमी की छाती बड़ी दिखाई पड़ती, होती तो नहीं मगर बड़ी दिखाई पड़ती। तुम्हारे शंकराचार्यों ने क्या किया? अगर तुम्हारी छाती बड़ी थी तो बुद्ध को स्वीकार क्यों नहीं किया? बुद्ध का खंडन क्यों? छाती बड़ी नहीं है और शंकराचार्य निपट चोर है, क्योंकि जो भी वो कह रहे हैं वो वही है जो बुद्ध ने कहा था। सिर्फ शब्द बदल के सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हिंदू शास्त्रों में, और ऐसा मैं नहीं कहता हूं। रामानुज ने भी कहा कि शंकर जो है प्रछन्न बौद्ध, निम्बार्क ने भी कहा कि शंकर प्रछन्न बौद्ध, छिपे हुए बौद्ध, लेकिन शंकराचार्य हिंदू धर्म के रक्षक बन के बैठे। तुम्हारी छाती बड़ी है, इस भ्रांति को छोड़ दो। बुद्ध के संबंध में तुम्हारे पुराणों में जो कथाएं हैं वो कहती हैं कि छाती बड़ी नहीं, तुम्हारी कथाएं कहती हैं कि जब परमात्मा ने स्वर्ग और नर्क बनाए तो दुनिया में कोई पाप ही नहीं करता था, इसलिए नर्क खाली ही पड़ा था। अंततः नर्क के शैतान ने और उसके शिष्यों ने जो वहां खाली हाथ बैठे थे, कोई ना आए न कोई जाए, रोज बिचारे आग जलाते होंगे, कड़ाए चढ़ाते होंगे और सांझ उतार लेते होंगे, आखिर थक गए। ये भी क्या दुकान की ग्राहक है ही नहीं। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा फिक्र ना करो, अब जब नर्क बनाया है तो नर्क में लोगों को भेजने का उपाय भी मैं करूंगा, मैं बुद्ध के रूप में अवतरित होऊंगा और उसके बाद फिर कोई अड़चन न रहेगी नर्क। मैं बुद्ध के रूप में प्रकट होकर लोगों को भ्रष्ट करूंगा, उनको पाप सिखाऊंगा, उनको नरक की तरफ भेजूंगा। ये कहानी बड़ी छाती वाले लोगों ने गढ़ी, ये पुराण बड़ी छाती वाले लोगों ने लिखा। बुद्ध के बाद नरक में भीड़ है, कतारें लगी, आज मरोगे तो आज ही प्रवेश न पा सकोगे, ख्याल रखना, कई सदियों तक तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा कतार। तब से स्वर्ग में भीड़ भाड़ ही नहीं, सन्नाटा है। ये तुमने बुद्ध के नाम सम्मान दिया और तुमने छाती बड़ी होने की बात कही, लेकिन तुम्हारा कोई शास्त्र महावीर का उल्लेख भी नहीं करता। महावीर जैसा अद्भुत व्यक्ति पैदा हो और हिंदू शास्त्रों में उल्लेख भी नहीं, इस तरह की उपेक्षा, और छाती तुम्हारी बड़ी है, ये भ्रांति छोड़ो। तुम्हारी छाती बड़ी इत्यादि कुछ भी नहीं, किसी धर्म की छाती बड़ी नहीं होती, हो नहीं सकती, क्योंकि धर्म सीमा बनाता है और धर्म पक्षपात से भरता है, उन्हीं पक्षपातों से तुम भी भरे हुए हो। तुम कह रहे हो अपनी परम उदारता के कारण ही हिंदू धर्म ने अपने विरोधी जैन धर्म, बुद्ध धर्म और चार्वाकी धर्मों को भी बड़ी सरलता से अपने में समा लिया, जरा भी नहीं समाया। जैन धर्म आज भी अलग धर्म है, बुद्ध धर्म आज भी अलग धर्म है। तुम क्या खाक बुद्धों को और जैनों को अपनी छाती में समाओगे? तुम अपनों को नहीं समा पा रहे, तुम्हारे शूद्र तुम्हारे भीतर नहीं समा पा रहे, तुम किसी और को क्या समाओगे? और तुम कहते हो आप और आपके सन्यासी हिंदू धर्म का चाहे जितना विरोध करें, मुझे कोई हिंदू धर्म का विरोध करने में रस ही नहीं, मैं तो समस्त धर्मों का विरोध कर रहा हूं, उसमें हिंदू धर्म भी आ जाता है प्रसंग वसात। लेकिन मैं तो उन सारी धारणाओं का विरोध कर रहा हूं जिनके आधार पर पुराने धर्म निर्मित रहे। वो धारणाएं हिंदुओं की भी हैं, बौद्धों की भी हैं, जैनों की भी हैं, ईसाइयों की भी हैं, पारसियों की भी हैं, मुसलमानों की भी। मैं तो मूल आधार शिलाओं पर चोट कर रहा हूं, कोई हिंदू धर्म से मुझे लेना देना नहीं, इतना महत्वपूर्ण मैं उसे मानता भी नहीं। मैं तो मूल आधार पर चोट कर रहा हूं और ये चोट जारी रहेगी। और तुम कहते हो अंततः हिंदू धर्म की सनातन धारा में आपके सन्यासी भी सरलता से खो जाएंगे, ये भ्रांति छोड़ दो। मेरे सन्यासी किसी धर्म को ही नहीं मानते, मेरे सन्यासी ना तो नास्तिक हैं ना आस्तिक, न हिंदू है न मुसलमान न ईसाई। मेरे सन्यासी तो एक नई तरह की धार्मिकता की शुरुआत है, धर्म की शुरुआत नहीं, एक नई तरह की धार्मिकता की शुरुआत। धार्मिकता बड़ी और बात है, जिनको तुम धार्मिक व्यक्ति मानते हो वो तो धार्मिक होते ही नहीं। हिंदू जो है वो क्या खास धार्मिक होगा, वो तो विचारधारा से बंधा है और विचारधारा तो मन का हिस्सा होती। मुसलमान भी विचार से बंधा है और जैन भी विचार से बंधा है, विचारों के कारण ही तो ये भेद। और मैं निर्विचार सिखा रहा हूं, अमनी दशा में उतरना। उस दशा में कहां कौन हिंदू, कहां कौन मुसलमान, कहां कौन ईसाई, उस अवस्था में तो सिर्फ एक सुगंध रह जाती परमात्मा की। मेरे सन्यासियों को तुम न पचा सकोगे, मेरे सन्यासी को पचाने का कोई उपाय ही नहीं। और तुम कहते हो कि क्या यह धर्म और मानवता के हित में न होगा कि आप और आपके सन्यासी सारा विरोध त्याग कर हिंदू धर्म की सेवा में लगे और हिंदू धर्म को नया जीवन, नए आयाम, नए विस्तार दें। यह धर्म के हित में है जो मैं कर रहा हूं, धर्मों का विरोध धर्म के हित में, क्योंकि धार्मिकता धर्म की आत्मा है और धर्म के नाम से जो चलता है वो तो केवल देह मात्र। देह के पार जाना है, शास्त्र के पार जाना है तब सत्य मिलता है, मन के पार जाना है तब कभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। समस्त विचारों के पार जो उठ जाता है वही भगवत्ता को पहचान पाता है। यही मनुष्यता के हित में जो मैं कर रहा हूं, और तुम चाहते हो कि हिंदू धर्म की सेवा में लगूं। हिंदू धर्म की सेवा से मनुष्यता का हित होना होता तो मनुष्यता का हित कभी का हो चुका होता। तुम जैसे महामंडलेश्वर और क्या कर रहे, 10,000 सालों से यही बकवास तो तुमने लगा रखी, मनुष्यता का कोई हित तो हुआ नहीं और न ही कोई धर्म का हित हुआ। अब समय आ गया है कि धर्म और मनुष्यता का हित किया जाए और उस हित के लिए जिस चीज का भी खंडन करना होगा, जिस चीज का भी विरोध करना होगा उसका विरोध किया जाए। मैं ना तो किसी बात की पवित्रता को मानता हूं, न किसी बात की प्राचीनता को मानता हूं। मेरे अनुभव से, मेरे सत्य से जो चीज मेल खाती जरूर मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण का मैंने समर्थन किया, मगर इस कारण नहीं कि ये हिंदुओं का ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसे वचन हैं जिनका मैंने विरोध किया, इस कारण नहीं कि वो हिंदू ग्रंथ। न मेरे विरोध में कोई हिंदुओं से संबंध है, न मेरे समर्थन, सत्य का समर्थन है वो कहीं भी हो। मेरी छाती बड़ी है, तुम्हारी छाती बड़ी नहीं। अब तुम कहते हो कि हिंदू धर्म की सेवा करें, हिंदू धर्म को नया जीवन। अब जो मर ही गया उसको नया जीवन कहां से दो, और इंजेक्शन लगा लगा के किसी तरह से, और यंत्र लगा लगा के किसी तरह से फेफड़ों को चलाए भी रखो तो क्या फायदा है। जो मर चुका उसे दफनाओ, राम नाम सत्य, राम नाम जानियो नहीं। अब तो हिंदू धर्म के लिए एक ही बात है, राम नाम सत्य है। अब इसकी अर्थी बनाओ। इसकी अर्थी बनाने में मैं जो भी सेवा चाहिए राजी हूं। आज